کاخ گل، برنامه شماره 154. گرچه امروز هم دور مکان من و توست، باز آمیخته با هم دل و جان من و توست. هر سحر مرغ چمن قصه ما میخواند، هر سحر مرغ چمن قصه ما میخواند، هر زمان باد صبا نام رسان من و توست. قصه ما میخواند، هر زمان باد صبا نام رسان من و توست. شعله شمع که پروانه بیدل را سوخت، شعله شمع که پروانه بیدل را سوخت، آتشی بود که امروز میان من و توست. هر بهاری که به گل راز بگوید بلبل، هر بهاری که به گل راز بگوید بلبل، هر چی گوید همه از قول و بیان من و توست. تا به دنیا بود از عشق و جوانی سخنی، تا به دنیا بود از عشق و جوانی سخنی، همه جا زمزمه از عشق نهان من و توست. این بار سخن ما از شاعری است معاصر، شاعری که سرایندگی را در خون دارد و دل حساس و بیان موزون عرفانی را از پدر. طاهره و تخلصش دنیاست. دنیا در غزل و مثنوی بیشتر دست دارد. ای خوشا عشقی درون سینه پنهان داشتن، ای خوشا عشقی درون سینه پنهان داشتن، قبله آمار خود را کوی جانان داشتن. تجلی جمالش دید روشن ساختن، از تجلی جمالش دید روشن ساختن، و از پریشانی زلفش دل پریشان داشتن. از تجلی جمالش دیده روشن ساختن و از پریشانی زلفش دل پریشان داشتن. شب همه شب با دلی خونین و آهی آتشین، با کواکب شکوه ها از درد هجران داشتن. شب با دلی خونین و آهی آتشین، با کواکب شکوه ها از درد هجران داشتن. ساختن با درد و مهنت، سوختن در تاب و تب، ساختن با درد و مهنت، سوختن در تاب و تب، و از طبیب خیشتن این درد پنهان داشتن. و از طبیب خیشتن این درد پنهان داشتن. همچو دنیا پا نهادن بر سر کون و مکان، همچو دنیا پا نهادن بر سر کون و مکان، تشنه خود را بر کنار آب حیوان داشتن. دنیا از جمله زنان روشن فکر ایران است که تربیت فرزند را از اهم وظایف خیش می دانند و عقیده دارند هرگاه زن برای خانواده خیش سودمند افتد، بیشک به اجتماع میهن خیش و جهان خدمتی به سزا نموده است. Thank you. عدو گرفت دارم باشد به داد از با نشست رسوا شکست پیوسته دلت شاد و لبت خندان با. شاخ گلی که نثار شد شماره 154 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ در مایه همایون از آقای تجویدی، ترانه از منیر، نی از آقای حسن کسایی، گوینده روشنک.